Okay. Was ik even vergeten dat het eigenlijk een interview was of zo. Ja, ik ben er niet zo aan gewend, ik doe dat nooit. Interviews. Nou, dankjewel. Dan de eer dat wij dan aan het interview mogen gaan. Bedankt. Maar het was een enerverende wedstrijd net. Dat fenomeen pretpong, ik vind dat toch wel een introducerenswaardig eigenlijk. Ik vind dat heel erg leuk. En ik vind dat het ook wel iets met het Green Tribe wel passen bij de Green Tribe. Ja. Het is wel iets wat vibreert op onze... Laat de cijfertjes gaan. Heb jij ooit in de natuur wel eens een cijfertje gezien? Nee, niet per se. Nee, als ik erover nadenk, cijfertjes zie ik niet. Vooral veel ronde dingen, maar dat is dan, dat is niet per se een cijfer voor mij. Nee, ja, en rond is natuurlijk ook maar een concept dat wij bedacht hebben, want rond bestaat wel. We noemen het iets, maar het is een terugkerend fenomeen van vorm. Ja. Wat wij weer een concept conceptualiseren van de realiteit, zeg maar. Maar ik vind rond wel fijn. Ja. Ik vind... Ook zo'n... En die heb ik hier gehangen. Hier zo. Daar hangt een hula hoop. Ja. En die had ik gekregen. En die heb ik toen voor de... Dinsdag was hier de Fire Jam. Oh ja. Had ik hier gehost. Dat doe jij ook natuurlijk. En je bent zo'n vuurman weer natuurlijk. Die heb ik gekregen. Maar ik hula hoop helemaal niet. Oh. Dus ik dacht... Maar je kan hier een fik steken. Ja, deze niet. Want we zetten normaal van die Kevlar dingetjes aan. Ah, en die steek je dan in de fik. Ah, oké. Maar je kan hem in de fik steken, maar dan blijft er weinig van over. Oh, en dat vind ik dan ook weer zo jammer. Okay. Het is wel een mooi cadeau. Dat is een stinker. Ja, dus heb ik een blacklight opgezet en dat was heel leuk. Oh, cool. Ja. Dat is wel heel fluoriserend. Dus Floris, ik ben nog steeds dankbaar. Floris heeft jou de fluoriserende... Ja, en Floris is zelf de hula hoopman. Oh, Als je Floris ontmoet, dan het enige wat hij bij zich zal hebben, zal zijn een hula hoop, minimaal. Als er niet 10 zijn, om zijn schouder heen. Oh. Ja, en hij fietst ermee, hij loopt ermee. En altijd als hij aankomt bij een fire jam, dan heeft hij alleen maar echt 10 hula hoops. Hij maakte ze ook zelf. Oh ja? Ja, hij maakt ze niet meer actief, omdat dat wel heel veel werk is en heel weinig geld. Want mensen zijn niet bereid voor... dat werk, omdat het een hula hoop is, zoveel te betalen. Maar hij is de hula hoop man. Oké, ik hoop dat hij nog verschijnt een keer. Dan. Dat lijkt wel. Ik heb hem uitgenodigd. Maar ik denk dat hij heeft niet meer gereageerd, maar hij was hier wel dinsdag. Dus hij heeft de Green Tribe kunnen aanschouwen. Ja, hij weet waar het is. En hij had die Dragon Staff, dat is een staf met aan beide kanten vuur. En dat rolt vooral. Die had hij op zijn hoofd. En hij had echt een leuke performance gedaan. Want het was een soort van vuur... Het was niet een fire jam, maar een fire performance geworden. Oké. En het was heel erg mooi, want het vloeide zo. Omdat de space daar zich voor leende. Ik had allemaal stoeltjes eromheen gezet. Ja. En iedereen ging één voor één. En even laten zien wat die persoon dan kon bijdragen. Ja. Maar wel heel cool. En Floris die was met die dragonstaf. En een hula hoop deed hij zo door die dragonstaf. Terwijl hij op zijn hoofd draaide. Wow. Zo er doorheen. En dan zo er weer door. Ja, dat is Floris. Floris is de hula hoop koning. Als je in de hele community van Flow is Floris een legendarisch concept. Hij heeft in Nepal een Flow gathering gedaan. Daar zijn 9 mensen van hier naartoe gevlogen. 9 mensen vanuit Amsterdam zijn naar Nepal gegaan voor een Flow gathering. En dan moesten ze nog bij aankomst 3 dagen. Door de bergen reizen. Wat is dat, een flow gathering? Een flow gathering is een plek waar mensen samenkomen om met dan flow, dus met het vuurattributen, maar dan ook zonder. Het is eigenlijk flow staat voor alle objecten die om je heen, waar je mee kan, interacteren, bewegen, die niet per se in brand staan, maar of in brand. Dat is in ieder geval flow. Dus zeg maar, het hoeft niet per se in de fik te staan. Ja. Ja, je kan ook met alles... Met een pingpongbedje kan ik flowen. Als ik wil. Ja, ja. Je kan met alles flowen. Ja. Dus dat is gewoon een soort van bewegen met een verlengde. Laten we zeggen. Ja, en dat komt natuurlijk heel erg voort uit vlammen. Uit hoe je kan tekenen met vlammen. Hoe je... Dat zou je zo kunnen interpreteren. Ja, ja, wellicht. Ja. Maar het is niet altijd, flowen is niet per se met vuur. Nee. Ja. Nee, maar goed, de beweging op zich, de, ja, wat je kan je wel heel goed. Ja. Sorry, mijn eitje. Ja, het is wel lekker. Een beetje ijsje, koud, maar wel lekker. Maar anders dan smelt hij. Ja, hij moet. Nou, geen ijsje meer. Ja. Maar ze noemen hem ook Flo. Floris. Ja, ja, ja. Dus dat brengt dan het punt wel samen. Ja, prachtig. Nou, ja. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, daar hangt dus gewoon een hoepel. Daar hangt het hele verhaal. Ik laat hem gewoon hangen. Maar dan een beetje meer over Floris. Dankjewel. Alsjeblieft.